Eskual Kultur Erakundea aipatuko dugu 2003az geroz. Abantxu, ogoi urtez lehendakaritza postuan egonden Mikel Erramuzpe. Gure, gomita, egunon zuri? Bai, egunon. Beraz, ibilbide luzea, zuretako, zer garapen ikusi diozu kasik bi hamarkadaz Euskal Kultur Erakundeari? Bueno, garapena nik uste beti zutik den, hori ez da gaizki, zeren bon, sortu direlaik beste erakunde batzu, eta ala nola, instituzionia eskual elkargoa pentsatzen gini, memento testo, berdin oai erakundeak berlikek urtu, zer hortan, erakunde hortan, eta guzien burian ez, zenta obedugu olas egitzia, elkarte gisa lehindik, zeren batera gune xermantaba egira denen artean, erdian bezala, denen kultur politiken bateratzeko, ebozu. Ara, gero, beti segitu duen eduriko erakundeak bere hildotik, gana ebeta eskual kultura aintzinean emaiten, distiratzen, egiten dugun bezala, biziarazten, baina ez dugu egia egan guk biziarazten. Eunta iruta noita amost elkarte badira, eta horiek dute biziarazten eskual kultura eniduriko artistekin batean, eta biztan da, hor ibiltzen diren jende guziekin horiek dute, eta hortako egin zen eskual kultura erakundea, elkarte horien biltzeko. Obedela hola segitzia, ibil molde hortan, hainbat zerbitzu ezberdinen bateragune izaiteko, ala ere, lekua nola da, eskual elkargoak baitu ere eskumena kulturan, bere aldetik, nola pixka bat kokatu, nola ulertu funtzionamendua? Hain zuzen, joan den ebiagoitzean, Antion Kurritxarri hori nuen, biztan da, eta bizik eguntza espikatu dauku, bautela biztan da gaitasuna kultura da, baina, ara, pixkat luze direla aferak, haidirela emeki egituratzen, eta beren txerbitxuan, eta guai egiten dena le reglement d'intervention, eta nola behauten kulturan sartu, ze modutan, hori ono lan hori ez dute arras fini, departamentuare kasu berian da, berriz haidira idazten beren egiteko moldea. Egia da, hori biziki komplikatua da guretako, zenta guzien morian, ez dakiguz ono, xuxen, nola berdugun elgarrekin aizan lanian. Baina, esperantza badugu, emeki, eta fite, agian zomaiti lehiten afera da bakarrik, eta ustartzenaleko girela denak elgarrekin, kusteko nork zer egiten duen, komoritzen duzu, manzon artista batek edo elkarte batek, baduela ekan proiektu bat, beti orta eberda partitu. Mementoan, ez dakiz obera noat buruz joan behar din. Bon, erakundea hori ziaguntza identifikatzen du, egiten da, baina erakundeak ez du apentziaike kultura diruz azteko, kultur proiektuak ez ditu diruztatzen al behar bezala, eta denek behar lukete beren partia eman, baina nola egin horren bateratzeko, hori da erronka ikaragarria. Dura ogoi urte, nola zen egoera zure ustez aintziramenduak izan dira, baina ala ere izan dira atzerapenak ere zure ustez, gauza batzutan gibilerat egin du? Ez dakit zer egan. Izan diren atzerapenak, eniduriko arrangura undiena dugu eskuararena. Hori dugu. Bon. Naiz aurretan eta gaztetan bon, ari den aintzina, baina gileat egin badu, eitnal balu eskual kulturak, hor gai hortan laike, eskualaik gabe ez da eskual kulturarik. Bon. Baina denbora berian, eta hori da komplikatua, jende batzu, eldudiklak eskualek girat, oraino eskuala ez dakitenak, interesatzen dira eskual kulturari. Eta horiek ere ez ditugu kanpo emaiten al, hemen zanko galetan eta sartzen direnak, edo horiek guziak, joan dene bekuitzen, mintzo nintzen, ez dakit, bordeletik etorri batekin, eta kogala batean da. Eta erreiten zautan, bonik eskora, adin pixka badu, eskora ez dakit, baina kantu zainiz eskoraz, baina hori badakit ze kantatzen dutan, eta, asiniz pixkat eskora ikasten, hori, gauza baikorra da. Baina zenbat jendeak ez gituzte ikusten, ez dut ikusten eskual kultura, folklore bat bezala, edo bat ere tutik ezpeitakite gutaz. Eta ordean, hori horieri buruz eta ene duriko hortan, ez dakit gileat edo aintzineat egiten duen alde hortan, baina erronka ikaragarria hori da, eskol kultura bilakada din, gure lurralde untan, bat egiteko tresna bat. Eta eskol kulturak eskuarari buruz sustatzeko jendeak. Ara, izierriko gauzak, gorropiro ondia da hori, eh? Baina erronka ikaragarria dugu hor. Zentan beste gauzate bada, hainitza horrek eskuara, eskolan bezik ez dute entzuten, eta eskolatik kanpo, dena frantses ez da, eta ordean, pentsatzen dugu eskol kulturak behar dira izan, eskolaren, eskolan ikasiaren, eta gizartearen arteko lokarri bat, eban dezaun, dantzaren bitartez, edo nik dakita, edo egiten diren jauteriekin, edo mila manera bada hortako, eniduriko. Zure kargua utzi duzu, bulego berria bilduko da pentsatzen dut lehendakaria hautatzeko, ala ere izen bat agertzen da, hor? Bueno, hori erranen ditutan ere nor diren administrenari berriak, berriak berein ero kontseilua, beraz, segitzen dutena da Agnès Agger, Patxi Amule, Pierre-Paul Versaitz, Joanie Dascon, Katixa Dolarre, Xabi Etxeberri, Felipe Lesgurk. Baina sartzen direnak berriak dira Mari Bidar, kantaria, musikaria eta konservatarioan ere lan egiten duena. Eta Marie-André Urret, nola egan, batituko jo zen lekia bezala hartuko dina, eta da antziut erreiteko behio zulere hor dugula beti, eta ornoko urtetan ere sartuko dira jende berri batzu, batzu ateraz bezala. Bon, hori da, horik, eta nire barne egonen izmementuan, administralari, eta bilduko gira fitesko, bueno, lehen dakari bulego berri baten egiteko. Oden, izenak, bon, gure artean haigira, biztana galdeiten, tozuna izinuke, eta hori, eta hola, baina, bon, ofizialki, nire bezu, atera bezen fite, abeixatuko ziuzte, dudarik gabe. Emazte bat, berdin? Zenako ez, are, ale, bai, ordu laike. Azkenik aipatu dituzun bi izen horietaik bat. Zendako ez. Bon, parioak libro, are, ikusiko. Noiz finkatuko da? Hori fite ez, aste untan edo la finkatuko da? Ez dute ono gaur behar dut pundia egin, eta ene, alo, bolego, aztenzerekin, administrelariekin, eta lehen bailen, aterako ote da, biztanda. Bukatzeko, Mikel Erramuzpe, hor aktualitatean, hor zertan da, hor lana nagusia, proiektu nagusia, nagusiak? Bueno, balaike mila, bon, lehen gauza erran nahi dutana berri ona alare COVID-aren ondutik iduridu eskol kultur mundua ari dira pisten, eta bazter guztietan aski da agenda behatzea, eta agenda horretan kusten da, mila gauza bat direla, eta bon, korrika denbora untan noraz ez. Bigarren gauza besten artean biztan da behinan. Nik uste gauza biziki edera gertatzen ari den mementoan, eskual kulturakundean, elkartuz proiektua erran ari behita, amarnaka eragile, artistak, gaika biltzen dira, edo antzerkiaren inguruan, edo dantza, edo nik dakita zer, eta haigira gogoeta batzuen egiten, hori hitza ez du erakundeako, dute jendek, elkartek, alo, kultur zaleek. Eta hortaik, nahi bozu, aterako dugu apilian, emeki, horako proiektu berri bat elikatuko duen gauza bat. Eta hori ziarri importanta da, hori dugu gero negoziatuko instituzionekin, erranen dugu, Akitaniari, departamentuari, deneri, ara, zer nahi duten eskual kulturan ari diren elkarte eta artistek. Hai, proiektu, hori buruz. Bai, ados, proiektuak aipatuko ditugu urtean zehar, eh? Hor ez dugu denborarik, ala ere biztanda puntua iten alda noiz nahi hor eskual kulturera kundearekin. Eskertuko zaitugu ala ere Mikel Erramuzpe, inbat urtez ere gure gomita onarturik, lehendakari bezala. Bai. Eta bideon ere segitzen baitu zure administralari bezala, eta eskerrak. Bai, ez girene atuko ez, zaudu guztian. Eta mil esker zuheri, eskoligatiak.